ואי מלו ואי מויה זאפי מויה זרב דפיה סמו תבא ז'לים, סמו תבא ז'לים עוצוי מבולנה Zar svemu dođe kraj.